أشهد أن لا إله إلا الله. شمس the shining sun, which Allah bless for everyone. And so is for Salah, for when we pray, facing Him every day, facing Him till we meet our Lord. Allah, there's only one God, and Muhammad is His messenger. Allah, La ilaha illallah. Dha is for duha, the morning light. The sun has turned from... Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Sve što je na zemlji mi smo kao ukrasnju stvorili, da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati, a mi ćemo nju i golom ledinom učiniti. Is not a dream, and fa is for the opening al-fatiha, and qah for the Quran, the book. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Aktivna islamska omladina Linz pripremila je za vas novo audio izdanje pod nazivom Vrijednost vremena. And la is for the beginning of la ilaha illallah. Ma is for the messenger Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah, there's only one God, and Muhammad is His messenger. Allah, La ilaha illallah. Na is for known, the sleep God gave to give us rest after the day. And ha is for the hijrah, the journey that the Prophet made. And wa for wudu, before we pray, to help us wash our sins away. And ya is for yawmiddin. Kada ovako lijepo sjedimo i lijepo nam je, dok naša braća, Allah najbolje zna, većina njih, možda još uvijek tuče kamenje po velikim kamenim brdima Egipta, Alžira, Guantanama i tako dalje. Ali mi treba da znamo da ovaj put je težak put i da moramo ići dalje, da je priroda ovoga života da živimo za vjeru i ginemo za vjeru. Ako nam Allah Dželešanu u ovome našem životu da oni koji nam mogu tu vjeru da oslade, to je još dobro od Allaha Dželešanu. A ako nam nekada Allah Dželešanu uskrati takve, treba da znamo da emanet koji nam je okačen za naše vratove, i to smo večeras učili, kad Allah tebareke ve taala kaže inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, mi smo ponudili ovaj emanet, ovu vjeru, ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, nebesima, zemlji i brdima, fa bayna an yahmilnaha wa ashraqna minha, pa su one se pobojale toga i ustegle se od toga. Wa hamalaha al-insan, insan je ponio, bukvalno rečeno, ovaj emanet. Zbog čega je ponio? Innehu kana zaluman jahula, zato što je čovjek ima dvije osobine koje nemaju ni nebesa, ni zemlja, ni brda. A prva osobina čovjeka je da često čini zulum. I druga osobina čovjeka je da je džahil, da ne zna. Pored toga što mu je Allah tebareke ve taala dao razum, dao mu, znači taj aparat u njegovoj glavi koje nema ni jedno drugo stvorenje, kao što ima čovjek. Kad Allah tebareke ve taala kaže: "Walaqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim." Mi smo čovjeka stvorili u najljepšem takvimu, u najljepšem obliku, to znači i izgledom i njegovim mogućnostima. Čovjek ima razum koga nema, znači, ni nebesa, ni zemlja, ni brda. Ono što bi ja večeras progovorio, smatrajući da se možemo uz Allahovu pomoć dotaći svega pomalo, jeste jedna sura iz Kur'ana koju mi svi dobro znamo. Sura koja ima samo tri ajeta, ali ajeta koji nude i uspjeh i propast. Tri ajeta u kome Allah tebareke ve taala navodi osobine vjernika, u protivnom prijeti onima koji te osobine ne budu imali. Riječ je, braćo, o suri koja je bila predmet i sastajanja i rastajanja oni za koje Kur'an kaže: "Radi Allahu anhum wa radu an." Allah je sa njima zadovoljan i oni su Allahom zadovoljni. To je ta prva generacija koja je najbolja generacija, nikad bolja neće doći do sudnjega dana. Riječ je o suri Al-Asr, koju dobro znamo, a vjerovatno znamo i njeno značenje i njeno tumačenje, ali nije odgoreg da se posjetimo, jer وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, napomeni ili opomeni, jer opomena vrijedi mu'minu. Mu'min i kada ponavlja znanje, zna da je to njemu ako Boga samo dobro djelo. Allah Želešanu mu kaže بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tako mi vremena svaki čovjek je upropašten, pa onda jedan izuzetak, a to je oni koji vjeruju, koji čine dobra djela, koji preporučuju jedni drugama istinu i koji saburaju na tom imanu i tim djelima i tom naređivanju dobra, a odvraćanju od zla. Vama ne treba posebno govoriti koliko je vrijeme interesantno i koliko je bitno. Ali ćemo se složiti u tome da laže ko kaže da je vrijeme poput zlata, jer zlato može i najveći siromah da pribavi i da ga kupi, a vrijeme se ne može kupiti. I to je Allahov dar za koga ćemo itekako biti pitani. Zato Allah Želešanu kada se s nečim kune, to onda predstavlja, pored toga što Allah Želešanu ima na to pravo, to predstavlja veličinu toga. Pa Allah Želešanu se kune u Kur'anu mnogim stvarima. والشمسi, والقمر, والنجم, i tako dalje, i tako dalje, والعصر, tako mi vremena. Allah tebareke ve taala ima pravo da se kune sa čim god hoće od svojih stvorenja. A odmah učimo iz našeg kaida da to nije pravo ni jednog stvorenja. Nema pravo stvorenje da se kune stvorenjima, nego samo stvoriteljem Allahom tebareke ve taala, i to u velikoj nuždi. I to u velikoj nuždi kada treba da se posvjedoči istina pred kadijom. A nikako ovako bez neke posebne potrebe, jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi imam Tirmizi i koji je sahih, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Allah nudi u podnožju dženneta kuću onome ko ostavi svađanje ili prepiranje, pa makar bio u pravu. Allah nudi u srednjem dijelu dženneta kuću onome ko ostavi laž, pa makar i u šali. Allah nudi kuću u najvećem predjelu dženneta ili u najvišem predjelu dženneta onome ko uljepša svoju čut, poljepša svoj ahlak. Pa vidimo iz ovoga hadisa, draga braću, da vjernik, njemu je nepoznata laž. Može se desiti da vjernik čini i veliki grije. Da nekad učini veliki grije, jer je čovjek stvoren slabićem, vahulukal insanu da'ifa, sam po prirodi je slab. I često može da uradi grije. Jer kako kaže poslanik, alejhi salatu vesselam, kullu ibn Adem khata, wa khairul khatabina tawabun. Svi sinovi Ademovi griješi. A najbolji od tih griješnika su oni koji se kaju Allahu tebareke ve taala. Ali je nepoznato da vjernik laži. Pa zbog toga nema potrebe da vjernik propitiva drugog vjernika da ga pita jesi ti to šališ ili istinu govoriš. Jer za istinu držimo, za nju se borimo i za nju ginemo. Iz naših usta ne bi trebala laž. To je osobina munafika i oni koji žele da prevare Allaha žele šanuhu, a sami sebe varaju. Dalje, draga braćo, kod vremena. Vidjet ćete danas na dunjaluku da se ljudi kunu nekim stvarima. Pa neko kaže kjabe mi, neko babe mi, neko čabe mi, neko zdravlja mi, neko očiju mi. I primijetit ćete uglavnom neko časti mi. Ko se god kleo nečim od stvorenja, da je bez toga ostao brzo. Pa ko kaže očiju mi, vidimo za kratko vrijeme da nosi džozluke. Ko kaže časti mi, za kratko vrijeme je ostao bez časti. Ko kaže babe mi ili je babu pokpio melek smrti ili je sa njim nešto bilo. Zato kada se kunemo, kunimo se Allahom te barake wa ta'ala, a o vremenu, braćo, povedimo mnogo računa. Vrijeme ide i Allah te barake wa ta'ala će pitati za vrijeme u što smo ga potrošili. Zato ovaj život kojega imamo ne možemo ga povratiti. I vidimo kako godine prolaze. Evo, ko da je juče je bilo, ja sam bio ovdje. Kao da je juče je bilo. A prošlo je sigurno možda i 2 godine od toga. Subhanallah. Zato vodimo računa da ovo vrijeme koje nam je Allah Đelešanu dao, da ga ugradimo u Allahu tebareke ve taala vjeru, da sa njim dobijemo Allahu džennet. Dalje, nakon toga Allah Đelešanu kaže... Svi ljudi propadaju. Svi ljudi idu u helač. Znači, osnova je da ljudi propadaju. Drugim riječima, osnova je da će većina ljudi biti u zabludi. Jer uvijek je mali broj vjernika, a veći broj nevjernika, osim kada dođu ona velika događanja prije sudnjega dana, tada će biti više vjernika nego nevjernika. Ali opet, na kraju će predvladati nevjernici i na njima će se desiti kijametski dan. Pa Allah Đelešanu ovdje čini el istithna, izuzetak. Ille ledina amenu, oni koji vjeruju. Mi danas imamo puno ljudi, i to nam je poznato, kažu mi vjerujemo. Mi vjerujemo, a drugi kažu mi smo bolji od onih koji vjeruju. Jer mi imamo čisto srce, šta ja znam, mi nikome ne želimo loše, mi napravimo put, mi dajemo za društvene korisne potrebe i tako dalje i tako dalje. Kada se kaže vjerovanje, onda treba da znamo, draga braću, da iman traži priznavanje Allaha Đelešanuhu, predanje Allahu Đelešanuhu, to jeste da iman bude i'tiqad qalbi, da bude srčano ubjeđenje da je Allah tebareke ve taala gospodar, da bude nutqul lisan, da bude izgovor jezikom da nema drugog boga osim Allaha dželešanuhu, i da bude amelul džavarih, da bude potvrda ili rad ljudskih organa. Zato kogod nema ove 3 stvari, iman mu nije ispravan i Allah tebareke ve taala takav iman ne prima, i ovo je u stvari iman ehli sunneta wal džemat. Da vjerujemo od Allaha tebareke ve taala, da to potvrđujemo našim jezikom, i da to potvrđujemo, da to potvrđujemo našim radom. I zato nakon toga odmah dolazi wa amilu salihat. Oni koji čine dobra djela. Kad smo kod dobrih djela, draga moja braćo, moramo se stalno upozoravati da su dobra djela djela od tajni i javni ibadeta. Znači drugim riječima sve ono, alejke selam, što god Allah te bareke ve taala voli, to je dobro djelo. Ta dobra djela se dijele na dvije vrste. Unutrašnja djela, kao što je strah od Allaha te bareke ve taala, kao što je nada u Allaha dželle šanuhu, kao što je tevekul na Allaha dželle šanuhu, kao što je jekin od Allaha dželle šanuhu, kao što je sekinet, smirenost, koja dolazi, smirenost, predanost, kada je u pitanju vjera. A od javnih djela su ovo što radimo večeras. Naše klanjanje, naši obredi, naš život i naša smrt. To su dobra djela i zato trebamo kod dobrih djela voditi računa da upotpunimo dva uvjeta. Prvo je da imamo čist nijet. A šta je, braćo, nijet? Zato kada kažemo ibadeti, to je suprotno adetima. Jer svaki ibadet mora imat nijet. Čovjek ne mora za adete imat nijet. Međutim, za ibadete, koji god ibadet nema nijeta, taj ibadet nije ispravan. I zato pogledajte što je sada kod nas problem u Bosni. Zato što je došlo do sudara između adeta i ibadeta. Jer ljudi ono malo što su praktikovali od vjere u ovih možda zadnjih 100 godina, to se pretočilo u adet. Idem na teraviju zato što svi Turci idu, idem ja tamo. Ali ne idem na sabah zato što na sabah ne idu oni adetičari, nego idu oni koji znaju šta je sabah. Jel? Koljem kurban zato što svi kolju mahali. Jel? Idem na ajvetovce zato što je to bosanski adet. Pravim baklavu za bajram, a poslije podne onda ohlađenu pivu tražimo, zato što je to adet kod Bošnjaka. Međutim, dobar je adet kada nema ibadeta. Bolje da ljudi budu i na adetu nego da budu na širku. Ali nas interesuje sada ibadet i zato svaki ibadet mora imati nijet. A nijet je da ono što činiš, da činiš samo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. I znajte, draga braću, da je najteže djelo nijet. To je najteže i čak nije javno djelo, nego je tajno djelo. Evo sad smo, znači nijet je sam, nijet je ibadet. Jer nije lako zaista očistiti svoj nijet i uraditi nešto u ime Allaha dželešanu. Jer šeitan stalno radi. Pa ti kaže, uljepšaj govor, uradi ovo, pohvali se sa onim. A kad dođemo pred Allaha dželešanu, to ne bude čisto radi njega tebareke ve taala. I zato, draga braćo, nijet je odluka srcem šta hoćemo. I kaže Ibn Tejmije, rahmetullahi ta'ala alej, čovjek koji nijeti na glas, ili je lud, ili je džahil. Jer lud čovjek, on govori na glas šta hoće raditi, kuda ide. I vi znate, kad vidite budalu na putu, njega Allah nije stvorio da on ibadeti. Jer Allah zna da lud čovjek ne može ibadeti. On je stvoren samo da bude ibret drugim ljudima. Ili je džahil, ne zna, pa ga treba zato podučiti. I drugi uvjet, braćo, da bude mu taba. Da bude sliježine poslanika, sallallahu alaihi ve selleme. Da sve što radimo od dobrih djela, od adeta i ibadeta, da to bude, adet je u stvari ono, i taj adet podržavamo, i to je urf, onaj koji se slaže sa Kur'anom i sunnetom. Pa to je naša tradicija. I toga se muslimani trebaju držati. I zato dobro povedemo računa kad činimo djela, jer vallahi braću, bolje je spavati rahat nego ibadati džabi. Zamislite da je neko od vas danas išao švabi džabi raditi. Vallahi bio bi u najmanju ruku ljut i nervozan. A zamislite koliko danas ljudi čine neka djela, međutim, ili fali prvi šart, ili fali drugi šart. A Allah tebareke ve taala neće promijeniti svoj sistem koga je on odredio. I vi znate, puna je historija primjera. Puna je historija primjera da čak i kad, kod ashaba, kada dođe do remećenja Allahovog sistema na zemlji, dolazi do neželjenih prilika. I tako ostaje do sudnjega dana. I zato kad činimo, zato poslanik alejselatu vesselam kaže: Allahu je drago djelo koje je i malo, ali je ustrajno. Tamo se kaže ej yutqine, da ga upotpuni. Šta to znači da ga upotpuni? Da ga upotpuni onako kako je to činio naš Rasulullah sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Ovo je, braćo, za one koji čine dobra djela. Ali šta ćemo s ljudima koji nikako nemaju dobrih djela? Koji danas ima kusur na dunjaluku. Hodaju po dunjaluku, sav šer znaju uraditi, ali dobro djelo ne znaju. Dobro djelo ne znaju. Mi vidimo da je veliki rizik na sudnji dan doći pred Allaha Đelešanuhu onome koje je nešto radio. A zamislite za onoga čovjeka koji dođe na sudnji dan, a u svom ahiretskom rushaku nema dobrih djela. Potrošio dunja kao što troši današnji kafiri. Samo lijetemeta'una wa ya'kulun. Samo da se naslađuju i da žderu. Kema ta'kulu l'an'am. Kao što stoka. Kao što stoka ždere. Pa zato, draga moja braćo, nemojmo prezirati ni jedno dobro djelo. Ova vjera nije vjera da postanemo papagaji u njoj i da samo pričamo i ubijamo vrijeme, trošimo vrijeme, nego je ovo vjera rada, vjera dobrih djela. I zato mi vjernici treba da pratimo sezone, braću. Kao što imaju sezone ljetne, kao što imaju sezone kad je dobro nešto posijat, kao što imaju sezone kada je nešto jeftinije, nešto skuplje, tako i u islamu imaju sezone ibadeta. Sezone koje Allah tebareke ve taala posebno nagrađuje. Kao što je zadnja trećina noći. Kao što je tvoj zikr da Allah tebareke ve taala spominješ. Kao što je činjenje dove u onim vaktovima kada se dova ne odbija. Kao što je primjer onoga koji zijareti bolesnika. Kao što je primjer osmije bratu u lice. I tako dalje, i tako dalje. Znači, moramo pratiti sezone. I zato pogledajte, kada je Ebu Sufjan došao kod Herakla, pa ga pitao Herakl jedno pitanje. Kaže: bogat, de ti meni kaži, ti koji se odazivaju Muhammedu, kako je kod njih stanje? Ima li neko da se razočara i da to ostavi na kraju? Kaže: nije poznat takav primjer. Herakl šta je kazao? Kaže: tako je kada srce okruže ubjeđenja i okruže dobra djela. I zato znajte, ovo što danas primijetimo, da je brat bio dobar godinu ili dvi, pa zatim zalutao, ili onaj koji je uzeo vjeru onako površno, to je dokaz da nije upoznao šta je ehle sunnet vel džemat. Jer onaj čovjek koji upozna ehle sunnet vel džemat, šta je to u stvari, braćo? To je ehle sunnet vel džemat. To su oni koji sunnete prate, koji žive po sunnetu poslanika alejhi selam, koji uživaju u svojim namazima i koji žive u zajednici i lijepo im. To jeste, drugim riječima, takvi prate sezone i ibadeta, uživaju u islamu i njima je lijepo. I kada im dođu iskušenja, šta bude sa njima? Oni su poput čovjeka koji ode da se operše, pa mu oni ubrizgaju anesteziju. Takav čovjek, otkidaj mu glavu, on nema osjećaja. E, takav je i vjernik kada u njegova prsa uđe pravi iman. Drugim riječima, znači, taj iman bude ta halva, ta slast u njegovim prsima, da nakon toga šta god dođe, on to može podnijeti. I zato, braće, ja pozivam i sebe i vas da uživamo u ovoj plemenitoj vjeri. Da uživamo u ovome islamu i da to, da to zrači od nas. Da to ljudi primijete. Da ne budemo od ljudi koji i sami ne znamo šta nam je. Vidimo da nam nešto fali, a pogotovo drugi vide da nam fali krila dobro. I zato mi moramo kao vjernici dobro upoznat svoju vjeru. I onda kada je upoznamo, zato jedno poglavlje u Buharinoj zbirci nosi naziv El ilmu qabl el amel. Znanje prije rada. Jer čovjek koji nema neki baruf, što vi kažete ovdje, nema neki zanat, nije nešto upoznao kako treba, on tu stvari ne može prići ozbiljno. E tako i vjernik kada upozna svoju vjeru kako treba, a upozna je sa čistim nijetom da bi se Allahu tebareke ve taala poklonio i pokorio, onda mu Allah dželešanu da da uživa u tome. Pa zato, draga moja braćo, budimo takvi ljudi koji prate sezone ibadeta i koji kupe svako dobro djelo. Jer vallahi, od gafleta je da čovjek je nemaran. Od gafleta je da čovjek smatra, pa šta ću ja kad sam i jučer molio Allaha i preključe, ma ne moram danas. A kaže islamski učenjaci, za primjer dove, da dova u kojoj nema širka, a to je povezano sa hadisima poslanika alejhi selam, nikad neće biti odbijena. Dova u kojoj nema širka i grijeha. Sa njom će biti troje. Ili će Allah tebareke ve taala odmah primiti. Ili će ti Allah dželešanu tom dovom neki musibet spriječiti. Ili će ti tu dovu pohraniti za onaj svijet. A svako bi od nas volio na sudnjeme danu da mu Allah dželešanu nije primio ni jednu dovu na dunjalku. Kada vidi kakva je, jel, blagodat. Šta dobiva za te dove koje je ostavio kod Allaha tebareke ve taala za onaj svijet. I zato vjernik, on ne ide ni u ifrad, ni u tefrid. Vjernik ne ide u onu krajnost pa da kaže, znaš šta, ja se ne ženit nikako zbog toga, hoću da samo ibadetim. Ili ja ću stalno postiti. To je jedna krajnost. Ali isto tako ne ide u drugu krajnost pa da kaže, meni je malo četiri žene, ja moram nešto više od toga. Ili je meni je malo pet vakat namaza, fardova, ja ću sebi smisliti još jedan, i tako dalje, i tako dalje. Zato mi moramo, draga braćo, svako dobro djelo, kao što onaj kusur vidjeli ste kad dobijete u trgovinama. Ja ne primjećujem nikoga da stalo to halali tamo nekome. Nego najmanja ona stvar, kako se zove, centimetar, jel? I nju kupi, veli, jedna po jedna, pa veli, može se nahač kasnije otići. E tako su dobra djela. Znači, mi bukvalno treba da znamo da pratimo sezone ibadeta, iako sam na ulici, vidim svoga brata muslimana, odmah mu 30 sevapa sebi zaradim, assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh, pa mu se lijepo nasmiješim, pa ga lijepo zagrlim, pa ga pitam, imaš li kakvu potrebu? Bujrum kod mene na kahvu. I tako dalje, i tako dalje. Pitam svog švabu koji je do mene odmah. Ja sam musliman, bilo kakva potreba da ti treba dunjalučka, možeš mene slobodno pozvati da ti pomognem. Treba ti regal unijeti. Samo ti neću vuku voditi u stan, pošto to, zato ima hadis, ne smijem u tebe učestvovati. Ali treba ti regal, treba ti svijeće. Treba babu doktor otjerat. Nije nikakav problem. To je braću sebab. A neko jedan brat, pratio sam jedno vrijeme na internetu ova druženja, pa jedan brat uletio je neki kafir unutra i odmah on tekbira, izvlači sablju, kafire, odbićemo ti glavu i tako dalje, i tako dalje. Znači, treba musliman da stvarno pokaže islam na svakom mjestu. Dalje, draga moja braćo, ovo je ummet radnika. Ali mi, muslimani, možda u ovome vremenu, imamo dva termina koja teško možemo razumjeti. Prvi je termin davati za Allahovu vjeru, a drugi termin je rad za Allahovu vjeru. Možda mi ovdje donekle to razumijemo, ova braća i ova omladina koja se sada povratila vjeri. Ali narod, muslimani, uopćenito to ne razumiju. On je naučio da treba raditi za sebe, za svoj stomak i tako dalje, da živi za svoj život. Ali nije naučio da on treba da radi za Allahovu vjeru. I on smatra ako klanja pet vakat namaza da on radi za Allahovu vjeru. Ili ako ode na Bajram da je to rad za Allahovu vjeru. To je personalna, brate, korist za tebe. To je ono što ti imaš između sebe i svoga gospodara. Ali ovamo što Allah traži od tebe i od mene, jeste da budemo sluge Allahove vjere. I to je nama kompliment. To je nama počast od Allaha tebareke ve teala. Zbog toga smo proglašeni najboljim ummetom. I zato moramo, braću, ovaj termin dobro razumjeti. Moramo biti od ljudi koji će raditi za Allahovu vjeru. Jedan ashab u Medini zvao se Dahdah. A bio jedan drugi ashab koji je bio siroma od Ensarija, pa imao svoju jednu baštu. A do njega je bio jedan bogataš musliman koji je imao bolju baštu od njega. Punu palma i bunara. Pa je ovaj musliman htio da zagradi svoju baštu. Da je ogradi. Pa kako god pokuša da je ogradi, jedna palma dođe tačno u međi. Ali dio palme, jel, padaju datule na njegovu stranu. Pa on mu dođe i kaže, dragi moj brate musliman, daj mi ovu palmu. Eto, ti imaš puno palmi. Daj mi tu palmu da ja sebi zagradim. Ne mogu nikako zagraditi. Kaže, nema ni govora. Bilo je među ashabima, braću, ljudi koji su tek nakon lijepi savjeta, jer kad vide Omera, onda promijene svoj stav. Jer znali su da poslanik dijeli recepte, one lijepe, a Omer odmah poteže za sablju. Tako da, bilo je, jer je Allah Đelešanu dao da nam to ostane kao primjer, da mi samo ne čujemo, to je sve bilo ko zlato, svi bili ko jedan i tako dalje. Jesu, alhamdulillah, i zato je Kur'an i pohvalio. Ali bilo je kod njih padova i uspona. Pa dođe ovaj miskin, ovaj jetim, kod poslanika alejhi selam i kaže, o Allahov poslaniče, imam baštu, imam bostan, a do mene jedan od muslimana, pa sam ja tražio palmu jednu, pošto tuda prolazi međa, pa mi je nije dao. Kaže, idi ga zovni. Čudi se Allahov poslanik da je jedan od ashaba toliko palmi ima i poznata njegova bašća i ne može jednu halali svome bratu muslimanu. Ne može da nešto uradi za Allahovu vjeru i za vjernika. Pa dolazi ovaj čovjek i kaže mu poslanik ali sam. Čovjek ima, sad njemu poslanik ali sam priča kao da mu nije ni dolazi ovaj ashab, ovaj miskin. Kaže, čovjek ima do tebe svoju baštu, pa jedna palma u sredini. Kada mu dao tu palmu, pa da on zagradi lijepo i da ima tu jednu palmu, kaže, ne damo Allahu poslanici. Pa poslanik ali sam kao da ništa nije čuo, ponovo ponavlja. Ima jedan čovjek koji nudi, traži, treba mu ta palma da ogradi, kaže, ne dam, o Allahu poslanici. I tako je tri puta ponovio. Pa kada je čuo ovaj, i četvrti put, kaže poslanik ali sam, ima čovjek, traži palmu da ogradi svoju baštu. Ako mu je dadniš, dobit ćeš palmu u džennetu, kaže, ne dam, o Allahu poslanici. La ilaha illallah. Pa čuje ovaj ashab Dahdah, tako se zvao, kaže, o Allahu poslaniče, jel ti teško da to ponoviš, šta sad rekao? Imam li ja pravo na palmu u džennetu ako ja kupim ovu od ovoga stisnutog i dadnem ovome čovjeku? Kaže, imaš. I dolazi ovaj Dahdah i kaže, hoću da kupim od tebe ovu palmu. Ali tvrd ovaj, ne da palme. Pa mu onda kaže, Dahdah, kaže, ti dobro znaš, što se tiče Medine, ja imam najbolju baštu u Medini. U mojoj bašti nije samo jedan izvor kod tebe. Kod mene je puno izvora. I u mojoj bašti ima prelijepa kuća. Tu ja živim. To je moj imetak. Ja ti dajem sve za ovu palmu. Sve ti dajem za nju. Pa vidi ovaj svoju korist, veli, pristajem. Pa su... On je rekao na glas, o braćo ashabi, čujete li ovo što on rekao? Kažu, čujemo. Kaže poslanik alejhi selam, dogovorena je trgovina. I gledajte sad šta će biti. Koliko se ljudi žrtvuju, braćo, za džennet. Ako nekome nije inspiracija džennet dovoljna, i stimulans, onda nemamo šta govoriti zaista. Na dunjalku malo sebi priuštimo nešto da nam je lijepo, pa nikako nas iskući ne mre niko istirati. A kamoli u džennet, braće, ući. I dolazi ovaj da svojoj kući i zove ženu. Zovno je po imenu svoga sina. O umu Abdullah, pa nije čula prve. Pa je onda drugi put zovno i ona sada zovno i kaže, ja sam prodao kuću i svu ovu našu baštu za jednu palmu u džennetu, pa šta ti misliš o tome? A ona je zatekbirala, nije rekla da Bog da se zemljom se sravnio, nego kaže Allahu ekbar, Allahu ekbar, Allahu ekbar, uspjela je trgovina, o Ebu Dahda. I kaže, ne moraš nikako dolaziti vamo, ja ću sada pokupiti svoju djecu i eto me da izađemo iz ove naše bašte. Ebu Dahda čeka kod vrata na kapi i kad su došli, žena i djeca kaže, hajde sada svi što imate u svojim džepovima, povadite to. Jer ja sam sve prodao i nemamo pravo ništa iznijeti. Pa je vidio svoga sina kako je uzeo datulu i stavio je u usta, hoće da je pojede. Pa mu je otvorio usta, išću pomu tu datulu i kaže, bašta je prodata. Namdi usuda, namdi džnuda, namdi usuda, namdi džnuda, nađubun vihadi, namdi usuda, lanakšel vihadi. نمضي جنودا نجوب الوهادي نمضي أسودا لنخشى الوغادي نمضي جنودا نمضي أسودا نمضي جنودا نمضي أسودا وأرض الإباء الباغي عداها توسو براتشو أولي كوي وشي دراد زوفير Oni koji ulažu da bi dobili džennet. I zato danas je termin raditi za Allahovu vjeru ili ulagati za Allahovu vjeru, Boga mi malo stran nama, kad kažem nama i nama ovdje, a pogotovo onda oštim masama muslimana. I zato pogledajte, braću, zbog čega je Allah tebarek ve teala prokleo židove? Između ostalog, zbog toga što nisu naređivali dobro. I tamo se spominje Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Davuda wa Isa ibn Maryam. Prokleti su Benu Israilčani na jeziku Davudova i na jeziku Davuda i sina Marijemina zbog onoga što su činili. La yatanahawna 'anil munkar fa'alu. Nisu zabranjivali da se nered čini, a sami su nered činili. Pa ružno li je to što su činili? I zato ovaj ummet je upravo ummet islaha. Ummet koji popravlja. I zato mi treba da znamo, draga braćo, treća korist koja se spominje u ovoj suri jeste naređivanje dobra, a odraćanje od zla. Mi smo se malo u tome umorili. I primjetno je na početku smo samo čekali da brat pogriši. Možda je to bila naša iskrenost, ali manjak hikmeta. Ja bi tako to definisao. Danas je manjak i iskrenosti hikmeta. Danas mi vidimo čovjeka čini veliki grije. I kažemo sebi, ma šta me je briga, on zna istinu. Ili drugim riječima, kao da kažemo, ajde ja mogu njega još nogom da ga ovako gurnem, provalim, šta me je briga kad on sebi ne želi dobro. Znači, to je dokaz našega lošega stanja. Jer mi treba, braćo, da znamo da smo mi ummet koji treba da spašavamo ljude od džehennema. I zato po jačem mišljenju islamskih učenjaka da nije lijepo da se proklinje pojedinac nevjernik. Da kažemo za nekoga vako ili nako i da ga imenujemo. Zašto? Jer mi ne znamo, možda će ga Allah Želešanu sutra u put, Ebu Džehela i Ebu Lehaba neće nikad više u put. Ali mi ne znamo za druge. A možda će Allah Želešanu nas u zabludu odvesti. Ako mi to budemo htjeli. I mi vidimo, i vi ste sami svjedoci toga, puno primjera nekih momaka koji su bili možda svima nama primjer. momaka od koji nisi mogao da mrtneš, odmah kaže ima jedan hadis. A danas kaže, ima još kakav grije da ga nisam probao. Tražio je zabludu, pa mu Allah Želešanuhu neće čini zulum. I zato, draga moja braćo, mi treba da znamo, ako želimo da budemo na desnoj strani, suprotno židova, moramo biti ummet koji se žrtvuje, koji naređuje dobro, a odraća od zla. Zbog toga smo pohvaljeni u Kur'anu i kad to budemo činili, i to danas treba, to da Allah dželle ve ala danas traži od tebe i od mene. Nažalost, trebali su neki drugi da taj emanet povedu prvi. To ne spada odgovornost sa tebe i sa mene. Ali nažalost, ja i ti, ja kao konobar, ti kao zidar, moramo trpiti i moramo raditi za Allahu tebareke ve taala vjeru. To je nama s jedne strane počast, a s druge strane teret, ali ga ne možemo prebaciti na druge, jer sad trenutno drugi nema. Nema bolji, a ako mi budemo tražili da budemo dobri, Allah će nas podržati, a ako ne budemo to činili, Allah će nas zamijeniti sa nekim drugima koji su bolji od nas. I zato, braćo, od naređivanja dobra, a odvraćanja od zla, jeste i pomaknuti granu sa puta da ne smeta muslimanima. I lijepa riječ je emr bil maruf, naređivanje dobra. I sadaka je emr bil maruf. I zato i ovoj stvari malo se ponovo zagrijemo i dadnimo inšallah više energije na ovo polje. Pozivajmo, jer znajte, braću, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ali لو يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خور النعم. Kaže da Allah uputi tvojim sebebom jednog čovjeka, bolje ti je nego crvene deve. A u drugoj predaji, bolje ti je od dunjaluka i sve što je na dunjaluku. I zato možda mi sada zbog umora kojega osjećamo i grijeha koji su prisutni oko nas i naši otvrdli srca, možda ne možemo to sada osjetiti, tu dobrotu, ali zamisli da ti budeš sebe nekome, da bude pokoran Allahu Đelešanhu, to je tvoja trajna sadaka. To je ono što vrijedi na ome dunjaluku i zato nemojmo se umarati. Jedno, braćo, jednostavno pitanje koje bi postavio i sebi vama. Treba da znamo da je od naređivanja dobra i odvraćanja zla, da znamo teritoriju u kojoj živimo, koliko ima muslimana, kako žive, šta su njihovi problemi. I vjerujte mi, odajući po zapadu, to je boljka naša. Gdje god dođeš, koliko ima ovdje muslimana, pa subhanallah, ja nisam plaho školovan, ali otvoriti bilo koji, jeli, telefonski imenik, eto ti prvog načina da dođeš do broja svi muslimana. Jer nema tamo, malo je oni koji još nisu predali imena, a primili islam. Jel? Pa nađi nekoga, ili na internetu, ili na neki način, pa uzmi jedan zadatak, ne svak uzme zadatak, hajde ove hefte, nazvaću jedan broj, lijepo se poselamiti i kazati, mi smo udruženje, tako i takvu, ovaj, naš smo, vaše lijepo ime u imeniku, u našem programu je između ostalog da zijaretimo muslimanske familije, bošnjačke familije, kako god da kažemo, pa ovaj, da li bi mi mogli da vam dođemo u zijaret sa nekim prigodnim poklonima i tako dalje. Mislim, samo onaj koji je stvarno zahrđio da će takvu ponudu odbiti. I eto, mi se pitamo, gdje su nam novi ljudi? Mi se pitamo što se naš broj ne povećava? Mi smo se na neki način začahurili i ovaj, smatramo ko hoće uputu bujrom, ako neće, nećemo mi se plaho za njim, jeli, brinuti. Normalno, braćo, to je pogrešno. Kaže Imam Šafi, rabi Allahu ta'ala anhu, leo tadabbaru nase hadi sura leo sjatum. Kada bi ljudi razmišljali o ovoj suri, bila bi im dovoljna. Pogledajte, braćo, samo tri ajeta, a traže se četiri stvari. Da vjeruješ u Allaha Đalešanu, da činiš dobra djela, da naređuješ dobro, a odraćaš od zla, i da na tome se strpiš. dok Allah dželle ve ala ne dadne svoju presudu i dok te ne pokupi mele smrti sa ovoga dunjaluka. Kad kaže Imam Šafi da je ovo dovoljno, dajte mi šta trebamo mi više raditi. Šta tu Allah od nas više traži? Traži iman, traži dobra djela. Traži da naređujemo dobro. To je u stvari vazifa ovoga ummeta. To je obaveza ovoga ummeta. I zato, draga moja braćo, iznalazimo nove metode našega rada. Znajte da narodi sada poprimaju kulturu drugih naroda. A šta je kultura ovih naroda? Kod nje je kultura dok radim, radim, kad ne radim, dolazim u kuću, hvatam se daljinskog i nikud ne idem osim po potrebi. Samo kad mi naredi moja strast, onda izlazim da bi to udovoljio i ponovo se vraćam u svoj dunjaluški kabur. Sada treba naći novu metodu pa dolaziti do tih ljudi. Ako ne budemo to, braćo, mi činili, vallahi rade ehlul batil. Oni koji pozivaju u zabludu, koji odvraćaju od Allahova puta. Evo sada kad bi vidjeli koliko ima muslimana ovdje u ovom gradu i pitali ima li neko od vas da vam nije dolazio Jehovni svjedok na vrata, našli bi da se radi o malom broju. Našli bi da se radi o jako malom broju ljudi. A kada bi pitali da li vam je neko dolazio od islamskih daija, od ljudi koji vam je kazao lijepo riječ, rekli bi, Boga mi ne znamo ni džamija gdje, kamo li šta drugo. I zato, draga moja braćo, mi ne smijemo da se pomirimo sa tim što ima neko, jeli, zvanično ko se brine o muslimanima, ko je, jeli, zadužen od nekoga, mi smo zaduženi od Allaha tebareke ve taala. I zato ja sam ubijeđen da nema ovdje ni jednog brata među nama koji ne bi mogao u džamiju dovesti novog čovjeka. A kamoli da nekoga zijareti, kamoli da nekoga pomogne. I vallaha i braćo, znajte dobro, ako ne budemo naređivali dobro, a odraćali od zla, Allah će nas poniziti, neće nam dobe primati i daće nam propast na ovome dunjaluku s ovim narodom. Vallahi ja kad odem od kući, evo ovdje se sad nalazim među vama, vallahi ne može se pored moj iman nikako ovdje kod moje kući. Još koliko će više ibadati, imam svoj program i mogu, jel, da sebi naredim šta ću kada raditi. Dok u tuđoj sredini moram da se uklapam, jeli, u ambijent kakav mi je, jeli, priušten od drugih. Ali sam taj izlazak u ovo, ako bude hajili djelo i moliti Allah da bude iskreno, vallahi, Allah dželešanu se pobrine o puno stvari. Nazoveš porodicu, maša Allah, vidiš nešto novo naučili. Da nije ko bolestan, nema ništa problema. Čim dođeš kući, odmah počne problem. Zato je osunneta, Allah dželešanu kaže, braće, ženama, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ جَاهِلِيَتِ الْأُولَى. Boravite u vašim kućama, smirite se u kućama i nemojte se razgoličavati kao u pagansko doba. Šta ovdje razumijemo? Da je ženi priroda da bude u kući, a čovjeku je priroda da ide iz kuće. E ovo je što kaže moj jedan šejh, Allah zna ili živ, kaže, ovo sada što mi živimo, što vi živite i mi svi zajedno, ovo je jedan neprirodan život. Ali moramo se uklapati. Jer neprirodno je da ti, dragi brate, ustaneš kod brat naš Nedžad jutros, jedva uspio sa nama sabah klanjati, i on mora otići i vrati se možda u ovo doba. Čitav dan radi samo da bi mogao da jede, da plati stan, da nije porodica gladna, da ima nekakvo auto. Pa kad će ibadet, subhanallah. Ali takav je sada nama nametnu tempo. Mi ga ne možemo izmijeniti. Trebamo Allaha moliti. To je kazna. To je kazna od Allaha dželešanuhu. Jer šta kaže poslanik alejhi salatu vesselam? Iza ba'atum bil ayne wa akhadtum bi athnab al baqar wa radaytum bi zar' وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم الظلم. Kaže, kada se budete zadovoljili sa kamatom, kada se budete uhvatili za kravlje repove, kada budete zadovoljni sa zemljoradnjom. Ima ljudi kod nas, kaže, ja uživam kad radim. A ja mu kažem, ono crnogorsku, ja meni kad se prahne da radim, ja samo smirim, prođe me to. A meni kad prahne da ibadetim, u tome je hajer. Jer poslanik kada je sam kaže, rauhna biha ja Bilal, odmori nas namazom, o Bilale. A mi kažemo, rauhna minha ja Bilal. Mi kažemo, da se odmorimo posle namaza. I zato u svakoj džamiji ima stolica, ljudi čim predaju selam, ustaju i sedaju da otpušu. Jel, da se odmore posle namaza. Znači, mi ne uživamo u ibadetima. Mi uživamo u stvarima kojima se čovjek umara, troši i tako dalje, i tako dalje. Ali to mora, braće, biti zbog toga. Uhvatili smo za kravije repove, zadovoljni sa zemljoradnjom, ostavili džihad na Allahom putu. Ko danas vodi džihad na Allahom putu? Wallahi pojedinci. Ali je Allah nije počastio, braću. Pojedinci vode džihad. Ali haraju u dunjalku. Ona je u Americi ne spala zbog pojedinaca. A zamislite onda da sam ummet skoči na noge. I da se ummet vrati svojoj pravoj prirodi. Pa znate li da je povod ajeta u kome Allah tebareke ve taala kaže, kad se ensarije došle i kazale, o Allahu poslaniče, naše su kuće oronule, trebali malo da obnovimo svoje kuće i da posijemo bašte. Tada je džihad bio fardul kifaje. Znači poslanik alejselam je slao vojsku dalje na službeni teritoriji. Pa je došao ajet, wala tulku bi ejdijekom ile tehluke. I ne bacajte se svojim rukama u propast. Znači to što bi vi uradili, to je danas normalna stvar, jeli, da sredim kuću. Jer ako ne sredim kuću, imaš problema i kod kući. Pa bolje da žena manje galami, da joj sredim, da joj napravim ambijent, da bi ona mene pustila da ja idem u davu na Allahom putu. I zato pogledajte kako se je dunja okrenuo. Kad bi ja možda kazao svojoj majki, mati, ja odo na daleki istok, a ne na daleki zapad, rekla bi možda sinko, nešte, mati, nikad halalit. Ali čim sam ja rekao da idem vamo na daleki zapad, haj sinko, nek ti je sasrećom, da ti Allah da mi je puno bereketa. Tako je izašlo, znaš, jer Alija Sirotanović je postavio pravilo. On je držao lopatu i predao je nama. Ja. I sad mi njegov sunnet praktikujemo. A ostavili smo sunnet prvih generacija na čelu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I zato ovo što mi danas živimo, jer vallahi braćo, ja vas razumijem, nije vama lako. Radiš od jutra do sutra i opet nemaš. Opet nemaš. Ima li negdje tamo da je Omer ili Osman orali 8 dana, posijali ovo, posijali ono, pa ovaj, nije, nema takvih predaja. Nego je Allah dželešanu dao bereketa u toj trgovini, a bilo je, jeli, ratnog plijena. I zato ovo što mi danas živimo, ja to smatram da je ovo kazna od Allaha dželešanu. Evo u Bosni, nema brata, osim onih pojedinaca, kaže, alhamdulillah, pa dobro je, za 13 maraka kupi se vreću brašna, a mogu danas 34 zaraditi. Pa znači za 40 maraka mogu sebi dvije vreće kupiti i malo soli da posolim. Pogotovo ako blizu Tuzle živim tam. Ne moram ići iskreno i daleko. Znači. Ali nezadovoljni ljudi. Zašto? Zato što standard postavlja neko drugi. Pa ja vidim kod brata dobro auto. Pa vidim i on ode pod nebesa s kućom. Pa vidim i on ovaj, izmišlja neki čilin što leti po zraku. I tako dalje. I onda ja satre se živ. I onda se uzmu u hadisi ovaj, koji jeli, postiču da budemo bogati. Ne fali to. Ali to je kazna jedna jer smo nezadovoljni. Nezadovoljni svega imamo. Ali nemamo duhovnog zadovoljstva i vladaju nam silni vladari i ponižava nas jeli, kafir. Zbog čega ovo nije samo na nas nego na sve muslimane. Zbog toga što smo ostavili svoju pravu vazifu, a to je naređivanje dobra, a ostavljanje zla, ostavljanje grijeha. Jer, braćo, mi smo doktori bez granica. Zamislite da dođu ljudi bolesni u bolnicu i da sve osoblje pobjegne. i da kažu mi nemamo sama ništa. Koji bi to nered nastao? Počeli bi oni bolesnici jedni druge ubijaju od muke. I zato su sada, eno već u Holandiji, je počeo taj zakon da se praktikuje, a hoće da ga potvrde u Ujedinjenim nacijama, u stvari dva zakona, da izglasaju da ne smije ni jedna djevojka ući u brak nevina. Da mora oduzeti se nevinost i to nekim jeli, medicinskim zahvatom, tako da jeli, bude potpuno uhodana za brak, kako oni kažu. I druga stvar je da izglasaju zakon da čovjek, kao što ima pravo na život, da ima pravo na smrt. Ja se ti dogovorimo da ćeš ti mene odraditi, samo ja ostavim testament jel, i potpišem se dobro dole svojim potpisom i ti, ako mene odradiš, nisi odgovoran. To ti garantuju Ujedine nacije. Znači, ako Bog da, bit će još rjeđe svijeta ovdje na zapadu, jer oni ne mogu, nemaju rješenja, braću. Psihijatrija još nije našla lijeka. Samo imaju dvije mogućnosti. Veži ga za krevet i daj mu tableta da spava. Jer Kur'an je za dušu. Kur'an je za dušu. I zato zamislite šta mi radimo. Mi sada vidimo bolesnike koji letaju za nama. Ili su tamo negdje bolesni. Mi nećemo da im dođemo, nego čak kad ih vidimo, odmah u ranu dirnemo. I držimo, predstavimo u tu ranu, čovjek pomaže, mi njemu ne nudimo lijeka. Nego mi samo čekamo kasni, nisi li još umro? Jel? Pa zato, draga braćo, vallahi, ovo što se danas dešava ummetu je posljedica naših grijeha. I zato, hajde da mi budemo, pogotovo vi ovdje braćo na zapadu, da budemo lijep primjer generacijama koje će doći. Ne fali što si ti došao ovdje, ko što je ošao i onaj musliman u Indoneziju. Ali ne prenosi historija tamo da je on koliko je ko zaradio, ko je vratio se u Indoneziju, napravio kuću, kakvu je napravio, kako je okrenuo, koliko je kupatila imao, nego samo historija prenosi da tamo ima 240 miliona muslimana koji su primili islam od pravednih trgovaca muslimana koji su tumačili vjeru i bili pošteni na vagama. I zato takvi treba da mi budemo ovdje. Budi dobar sa Sanđaklijom na Bauštali. Nemojmo odmah negirati sve. Kaži mu ti si dobar, mašala, ti si čelik, ali ima kod vas i čumura. Jel, ali ti si dobar, treba će te islam, pomogli Allahu vjeru, dođi bar nekad u džamiju, hoćeš li kasetu, evo ti knjiga i vi znate, alhamdulillah, kakvi sve vidova daveta ima. Do ovoga, dovedi ga do džamije, ja ću ga izuvat, nije problem. Bitno je da ga dovedeš i ne daj dragete, dragi da se otme. I na kraju, braću, znajte, kako kaže Alija radijallahu ta'ala anhu, inne lil džesedil re'es, wa re'esu dini as sabr. Kaže, kao što tijelo ima svoju glavu, tako i ova vjera ima svoju glavu. A glava, braću, ove vjere je sabr. Nije, vallahi, lako biti musliman. Jer šta mi radimo danas? Mi se sada hoćemo da se strpimo da ne odemo u grijehe. Jer grije se viču hodi ovamo, a ja samo zatvoram jednu po jednu kapiju i kažem, ne meram ja tebi dati prednost nad džennetom. Jesi, ti si švabica možda izazovna i privlačna za mene, ali ja kad zamislim jednu huriju, ko što je govorio onaj dječak, Ebu Kudami, Amidža moj, vallahi vidim je. Koga vidiš? Vallahi vidim je. Vidim Ajnur Merdiju, vidim onu s kojom je oko zadovoljno. I zaista je vidio i zaista je to zaradio. Znači nas grijesi zovu. S druge strane, nije lako ni u ibadetima ustret. Vidjeli ste, čim čovjek zanijeti, odmah se zjeva. Što mu se nije zjevalo prije toga? Zato što šeitan hoće da uzme od tvog ibadeta. I zato kaže islamski učenjaci da sabura imaju tri vrste. Prva vrsta sabura je da saburamo na naredbama koje je Allah Želešanu naredio. Na pokornosti Allahu Tebareke wa Ta'ala. Da se Allahu pokorimo i da saburamo u tome moram se abdestiti, moram promijeniti abdest, moram ići u ovaj ibadet, moram u onaj, moram učiti danas džuz Kur'ana, moram ponoviti ono, moram pitati ono. Drugi sabur je da saburamo, da ne odemo u grijehe. da saburamo, znači, na zabranama. One su sada zabranjene, ali kad uđeš u džennet, onda će sve Allah Dželešanu ti halaliti. Bujrum. Bujrum u džennetu, uživaj. Sve ono što se na dunjaluku bio žedan i željan toga, u džennetu će ti to Allah tebareke ve teala nadomiriti. I zato nek to bude uvijek utjeha i tebi i meni. Znači da saburamo na onome što je Allah tebareke ve teala zabranio. I treća vrsta sabura jeste da saburamo na Allahovim odlukama. Zadesi da neki musibet od Allaha tebareke ve teala. Pokupi nam braću daje, pa i odvede iz naših redova. Ubiju onoga, umre onaj, ostaneš bez imetka. Allah te iskuša bolešću i tako dalje, da osaburiš na tome, da znaš da je Allah tebareke ve teala, ako ti je to dao, u tome ima neka mudrost i ima je lijepo mišljenje, ima je lijepo mišljenje o svome gospodaru. Zato kaže Imam Ahmed, وَجَدْنَا خَيْرَا اُمِرْنَا بِسَبْرِ. Mi smo našli, kaže, kad smo došli na dunja, našli smo puno dobra. Zbog čega? Zato što nam je svak živ govorio, samo saburaj, strpi se, moraš istrajati. I tako dalje, i tako dalje. I zato, draga moja braćo, Allah te barake wa ta'ala kaže, اِسْتَعِينُ بِسَبْرِ وَسَلَا. Pomogli se, ili pomognite se, čime? Saburanjem i namazom. Usbiru wa sabiru wa rabitu. Wattaku Allahe la'allakum tuflihun. Saburajte i nadsaburavajte. Budite pripravni. Budite, znači, pametni i znajte šta vam se priprema. I bojite se Allaha Đelešanu. I zato, draga braća, vallahi, ja znam da ovo što sam kazao nije vama ništa novo. Ali ja se povodim za riječima Omera radijallahu ta'ala anhu, kada je znao kazati ashabima, hajja na'bud Allahe sa'a. Hajde, o moja ashabi, da obožavamo Allaha sa'at. One će mu govoriti, moramo. I zamislite, draga braću, da mi čudnemo da naš Abdullah nije 7 dana ništa jeo. Pa najškrtiji među nama bi rekao, treba Sergija. Daj mu da ga nahranimo. Čovjek pada. Gladan je, zagladnio. I ne bi bilo onoga ko bi žalio da ga što prije, jeli, izvučemo iz te gladi. A sad zamislite, braćo, da, kako kaže Imam Šafija, da nam je znanje priče nego hrana. Jer mi hranu trebamo jednom, dva put, eventualno 3 put na dunjaluku, u jednom danu. Ali znanje i ibade trebamo svaki moment. Pa zato znajte da je od šeitana izreka koju neka vraća koriste i kažu, ma meni je dosta dersova. Ili nemoj mi Boga dersiti. Pa živ bio, što kad te zovnem da jedeš, kažeš, e Boga mi ja ovu heftu, prejeo sam se, ovu heftu nikako neću jesti. Nego samo kažeš, pa neka od viška glava ne boli, ili haj radi reda, haj da bude bereketa i tako dalje. Kad sveć pozvao, nije reda odbijem i znamo mi, jel, one naše lijepe izreke. E tako je, braćo, vallahi, kada je u pitanju ova vjera. I mnoga su, braća, skrenula s ovoga puta zbog jednog razloga. Što su oni mislili da je u ovoj vjeri samo neke informacije nove. Ja sjećam jednog momka koji nije dao našem šehu Abdulmeliku dijehat nikako. Došao čovjek, ima on redenik ovdje od Menđuša, pa je povadio i samo on pita, njemu je sad sve zanimljivo, normalno. Jer on nikada nije ušao u džamiju do tih dana. Nije došao i nije Allaha spominjao nikad, niti je znao šta je to. I sad je njemu, kad stavi ruke, aman. Kad je podigne, Allahu ekber, to je sad, jel? Pa kad amin, pa brada, pa ovo, pa ono. Svaki dan on ima, ako niko nema pitanja, onda on Abdulmelika do drugog predavanja, jel, iscijedi pitanjima. I došao jedan dan, ne pita, rođe, što kaže moj šeha Abdulmelik, nema više pitanja. Pa mu kaže Abdulmelik, rođo, šta je sa tebom, gdje si pitanja? Ma kaže, brate, ponavljaš. Počeo si ponavljati jedna te iste stvar, dosadan si. I otišao je, braću. I to je problem što ja i ti mislimo pa taj hadis sam 100 puta čuo, šta moram ga više ponavljati? Pa dragi moji brate, što onda ne učiš odmah El Bakare, ona je duža od Fatihe, stalno je ponavljamo. Jel? Ali nekako, mi volimo uvijek Fatihu, jer ona je majka Kur'ana i uvijek nam lijepa. E tako je i ovo naše, ovaj naš život. I danas smo mi malo polupali lončiće kada je u pitanju islamijet sam. Znači, neki smatraju, ja sam učim jer sam ja vjerski službenik. Jer sam ja hođa. Znači, ja sam huđet, dokaz. I samo ljudi pitaju, jel ovako nije jesti, tako dalje. Ja treba da učim i treba da Allaha volim da bi u dženetu ušao. I to treba da bude naša preokupacija. I zato, draga braću, povedimo računa gdje nam vrijeme prolazi. Povedimo računa, braćo, vallahi, vrijeme je skuplje od zlata. I kažu islamski učenjaci, kamo sreći da možemo kupiti od nemarni vrijeme, pa da ga potrošimo. Kaže Ibn Tejmije, kada su ga pitali, pa šejh, što se ne ženiš? Kaže, vallahi, ja volim taj sunnet. Samo dok nađem vremena, odmah ću se oženiti. I umro je, rahmetullahi alejhi, nije našao vremena. I kažu, to je bio alim, koji nije imao žene, ali imao je 11 sinova. Pa je li to zinalu činio? Nije, vallaj, brać. Njegovi su sinovi bili ove danas knjige što vi vidimo i ovi njegovi tomovi i ova literatura koja danas nama puno, puno znači u našem životu. Zato koristimo vrijeme, svoj iman obnavljajmo, svoju akidu obnavljajmo, jer neće ti plaho šeitanu fik doći. On će ti doći u akidu. Pa mene skoro zove jedan brat i kaže, ja sam propao. Šta je? Kaže, mo ne smijem nikako kazati. Mo šta je? Mo kaže, ja izgleda sam munafik, ja ne znam šta sam ja. Pa je stao frla, šta se uradio? Mo kaže, u meni nešto govori da sam ja lažov, da ja ne volim Allaha. I gore od toga. Pa ako ti si bolji od mene, bolan tome, ja nemam sati problema. To je znak imana po hadisu poslanika alejhi salatu vesselam. Jer šeitan ti više ne može ništa drugo. Samo ti sada kola, jeli, i loše ti misli nanosi. Ali ti nemaš zato oko Boga odgovornost. Dalje, dobra djela. Što više dobrih djela. Vallahi smo, braćo, polijeni. Vallahi smo polijeni. Ti, evo, samo da pita brata koliko učiš Kur'an na dan, kaže, stranicu ili dio stranice. Pa subhanallah. Koliko slušaš ilahije, kao piješ pola sata, i tako dalje, i tako dalje. A nije samo Kur'an. Imaju i druge obaveze. I zato pokušajmo da svoj život organiziramo. Svagdje da nas ima. Pa znate onaj slučaj, sa ovim ću završiti, kad je poslanik, kada je selam na sabahu pitao, na sabahu pita, ko je danas postač? Pa svi šute, vidi Ebu Bekr, neko se ne javlja, to nije da se pohvali. No kaže, ja u Allahu posljedniče, jer sam otaj da se niko ne javi. Jer da poslanik nešto pita, on kaže, šta je ovaj pita? Ja. Pita poslanik, kada je selam, ko je danas podijelio sadaku? Kaže Omer, u Allahu posljedniče, pa tek je sabah, kom je ćemo podijeliti? Nikoga nema na putajima. Kaže Bekr, ja u Allahu poslaniče. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ko je danas pratio dženazu? Opet se javlja Omer radijallahu anhu, kaže, o Allahu poslaniče, pa sabah je tek. Kad ćemo, ko je umro? Kaže Ebu Bekr, ja sam već bio na dženazu. Ukopan je jedan čovjek, upao noća. Jel? Pa poslanik alejhi salatu vesselam, dalje se spominje još u hadisu dijeljenje sadake, pa je Ebu Bekr naišao putom i našao kome će podijeliti sadaku. Pa poslanik kada sam kaže, džennet ima osmera vrata. Pa mu kaže Ebu Bekr, o Allahu poslaniče, jel znamo da će neko biti pozvan na ova vrata, neko na ova, neko na ona, a ima li neko da će biti pozvan na sva ta vrata? Kaže poslanik kada je salatu wasalam, etemenna ente kune ente ja Eba Bekr. Nadam se ili želim da budeš ti o Ebu Bekre. Ispravljuje se kaj, nadam se da ćeš biti ti o Ebu Bekre. Što znači, mi trebamo kao muslimani, da ja ne odjem u jednu krajnost. Ima braće samo, jeli, ganjaju bradu. Tako je. Treba brada. I znajte, braćo, da ako grati bradu ispod, a nije prešla šaku, čini veliki grije. Ja vam to moram kazati, jer nemojte tražiti, od nas da prešutkujemo istinu. A to što je to moja ili tvoja slabost, vjera je ova, jeli, čvrsta vjera i moramo o njoj govoriti po istini. Znači, moramo se čuvati velikih grijeha. Ali moramo, znači, ne furati samo jednu stvar. Ima i druge braće koje imaju volike brade. Ali valla i braćo, čim otvori usta i jezik, ovo što mu Allah dao, ovaj komad mesa, kad progovori, vallahi, što kažu, svaka mu druga, ovaj, ili robije, ili Omerov štapa traži. Znači, trebamo sve nekako da uzmemo. I posta, i dobre riječi, i Kur'ana, i odnosa sa bratom muslimanom. Putuj sa bratom, trguj sa njim da bi znao kakav je brat. A bosanska kaže, poji vreću soli sa bratom muslimanom da bi vidio kakav je. I vallahi, mi se ne znamo dobro. Znači, na svim poljima gledajmo čistujemo. To Allah tabara je odgovara da uvijek kako biti važan zalog na sudnjem danu. Kažem Allah, Allah molim da ove riječi. Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865. والليل في وهن الرحيل يشد وطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في أرق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من